بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الركن السادس، altıncı rükün. الإيمان بالقدر، قدر إيمان. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا. يانلış yeri okuyorsun. Sayfa 89. Biz buraları okuduk mu? Sayfa 89. وَيُؤْمِنُونَ بِكُلِّ مَا يَكُونُ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ بَعْدَ الْمَمَاتِ. وَأَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِكُلِّ مَا يَكُونُ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ. يُؤْمِنُونَ إِيمَانَ دَرْلَرْ بِكُلِّ مَا يَكُونُ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ غَيْب işlerinden, بَعْدَ الْمَمَاتِ ölümden, sonraki gayb işlerinden hepsine iman ederler. O şeyler ki اَخْبَرَ بِهِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ onu Allah ve Resulü haber vermiştir. Sallallahu aleyhi ve alâ aleyhi ve sellem. مِنْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ ölüm sekeratından وَحُدُورِ مَلَائِكَةِ الْمَوْتِ ve ölüm meleklerinin gelmesinden ve فَرْحِ الْمُؤْمِنِ وَفَرَحِ الْمُؤْمِنِ بِلِقَاءِ رَبِّهِ müminin Rabbi ile karşılaşmasındaki sevincinden ve huduru şeytani indel mevti ölüm anında şeytanın hazır olmasından ve ademi kabulil imanil kafiri indel mevti kafirin imanının ölüm anında kabul edilmemesinden ve alemil berzahi berzah aleminden ve naimil kabri ve azabihi kabrin azabından ve nimetlerinden ve fitnetin li ruhi vel cesedi cesedin ve ruhun fitneye uğramasından yani imtihana uğramasından وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ meleklerin sualinden وَاَنَّ الشُّهَدَاءَ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ve şehitlerin Rablerinin yanında diri olarak rızıklandırıldıklarından وَاَنَّ اَرْوَاحَ اَهْلِ السَّعَادَةِ مُنَعَّمَةٌ saadet ehlinin ruhları nimetlendirilirler وَاَرْوَاحِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ مُعَذَّبَةٌ şakavet ehlinin ruhlarının ise azaplandığına dair ne yaparlar? Bunların hepsine iman ederler. Şimdi normalde kıyamet gününden önce aslında insanın kıyameti nedir? İnsanın kıyameti kendi ölümüdür. Yani insan öldüğü zaman insanın kıyameti ne yapmıştır? Kopmuştur. Çünkü hayatla ilişkisi artık kesilmiştir. Şimdi ölüm anında vaki olan, müşahade aleminde görülmeyen ve gayb alemine ait olan bir takım haberler var. Ehli sünnet bunlara inanıyorlar. Neden? Çünkü bunlar ya kitap ile sabit olan şeylerdir veyahut da sahih sünnet ile sabit olan şeylerdir. Ehli bidat ise bunları kabul etmiyorlar. Bunların kabul etmemelerinin sebebinin başında ise bunların özellikle hadislerle sabit olması gelir. Bu konuda ehli sünnetle bidat ehli arasındaki en belirgin mesele kabir azabı meselesidir. Yani ehli sünnetin yanında kabire girdikten sonra kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. İnsanın hem ruhu hem de cesedi kabirde ya azap görür veyahut da nimet görür. İnsan kabre girdikten sonra birinci sorgu, birinci hesap iki tane meleğin ki bazı rivayetlerde Münker ve Nekir diye isimlendirilen iki tane meleğin insana gelip akaidi ve diniyle ilgili sorduğu sorular ve bu soruların akabinde insanın verdiği cevaplara göre İnsanın göreceği azap ve insanın göreceği nimet vardır. Bunlar hep neyle sabittir? Bunlar hep ya bazı ayetlerin işaretiyle sabittir veyahut da çok açık, sarih, tevatür derecesine ulaşmış olan hadislerle sabittir. Ehli bidat ise özellikle tarihte Mutezile şu anda da o kesim üzere olan, o kafa üzerine olan insanlar kabir azabını inkar etmelerinin iki tane sebebi vardır. İki tip ayete dayanaraktan kabir azabını inkar ediyorlar. Bunlardan bir tanesi işte o kıyamet gününde şeyden uyandığı zaman قَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا kim bizi bu yatağımızdan kaldırdı deyip de şaşkınlık içinde olan insanların ayetini veyahut da kıyametin aniden kopacağını ve insanların aniden uyanacağını ifade eden tüm ayetleri kendilerine delil almışlar. Yani demişler eğer insan kabrinde azap görmüş olsaydı veya kabrinde nimet görmüş olsaydı dirildiği zaman şaşırmazdı. Yani kim bizi bu yattığımız yerden böyle kaldırdı diyerekten o hale şaşkınlık göstermezdi gibi müteşabih olan bir ayete ne yapmışlar? Müteşabih olan bir ayete yapışmışlar ve kabir azabını inkar etmişler. Oysa kabir azabı neyle sabittir dedik? Kabir azabı tevatür seviyesine ulaşmış hadislerle sabittir. Tevatür ne demektir? Yani ilim ifade eden, herkesin onu kabul etmekten mecbur olduğu haber demektir. Yalan üzerine toplanması mümkün olmayan insanların her tabakada aynı çoklukla hisse dayalı olan bir haberi ne yapmalarıdır? Bir haberi rivayet etmeleridir. Şimdi birinci tip rivayetler mesela nedir? Bir ayet vardır. Peygamberimiz onu kabir azabıyla tefsir etmiştir. Ne gibi? Mesela يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah müminleri dünyada ve ahirette sabit olan söz ile sabit kılacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Peygamberimiz diyor bu nedir? Meleğin insana gelip men rabbuke kabirinde sen Rabbin kimdir? Senin peygamberin kimdir? Senin dinin nedir? Diye soru sormasıdır. Bu bir takım ayetleri Peygamber aleyhissalatü vesselam kabirde olacak olan sorguya ve kabirde olacak olan hayata yorumlamıştır. Hakeza Peygamberimiz bizzat kabirde olacak olan şeyleri haber vermiştir. Ne gibi? İşte mümin kabrine girdiği zaman kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe olması, kafirin kabrine girdiği zaman o şeyin kabrin onu sıka sıka ta ki o kemiklerinin kırılma birbirine geçme çatırdısını yerde gökte insan dışındaki her şeyin duyduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselamın açık bir şekilde ifade etmesi gibi. Kabrin içindeki azabın envai çeşitlerini anlatması gibi. Orada var olan yılanlardan söz etmesi. Orada insanın başına gelecek olan azapları ne yapması anlatması gibi. Bir takım bir grup rivayette de Peygamberimizin kabir azabından Allah'a sığınması ve sahabesine de kabir azabından Allah'a sığınmalarını emretmesi gibi. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam her namazın sonunda selam vermeden önce yani tahiyyatı bitirdikten sonra ne diyor Peygamberimiz? Dört şeyden Allah Azze ve Celle'ye sığınınız. Dört şeyden Allah'a sığınınız. Nedir bunlar? Hayatın fitnesinden, ölümün fitnesinden, deccalın fitnesinden bir de kabrin fitnesinden. Yani kabrin sorgusundan Allah'a sığınınız. Bu emri bir de fiili olarak sahabe Peygamberimizin her namazdan sonra selamdan önce yani tahiyyatı bitirdikten sonra Peygamberimizin dört şeyden Allah Azze ve Celle'ye sığındığını bize söylüyorlar. Bu nedir? Bazen işte ateşin fitnesinden, dünyanın fitnesinden, ölümün veya hayatın fitnesinden ve kabir azabının neyinden? Kabir azabının fitnesinden. Bu ve benzeri rivayetlerden ötürü mesela işte kabre gelmişler. Peygamberimiz demiş kardeşiniz için dua edin. Çünkü ona şu anda ne yapılıyor? Ona şu anda soru soruluyor demiş mesela aleyhissalatü vesselam. Yani benzeri rivayetlerde Peygamberimiz kabir hayatına ne yapmış? Kabir hayatına işaret etmiş. Kur'an-ı Kerim'de ehli sünnetin en kuvvetli delil olarak kabul ettiği ayet-i kerime ise Firavun'un ailesiyle ilgili Allah azze ve celle'nin "En-nâru yu'radûne aleyhâ gudûven ve aşiyyâ ve yevme tekûmu sâ'atu edhilû âle firavûne eşeddel azâb." O öyle bir ateş, o ateş ki ona gece ve gündüz arz olurlar. Kıyamet koptuğu zaman da Firavun'un ailesini azabın en şiddetlisine sokun diyor Allah Azze ve Celle. Yani kıyamet kopmadan önce Firavun'un ailesinin bir ateşe gece ve gündüz arz olduğunu söylüyor. Kıyamet koptuktan sonra ise Allah Azze ve Celle onları en şiddetli azaba sokun diyor. Tamam. Buna dayanaraktan ehl-i sünnet bu ayet-i kerimeyi kabir azabına işaret eden en kuvvetli ayet kabul etmişler. Demek ki demişler kıyamet kopmadan yani insanlar hesaba tam çekilmeden önce başka bir azap daha var ondan önce. E bu da nedir? Bu da sünnette yerini bulan kabir azabıdır demişler. Tamam? Evet. وَيُؤْمِنُونَ iman ediyorlar بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى kıyamet, büyük kıyamet gününe اَلَّذِي اُكِي يُحْيِ اللّٰهُ فِي الْمَوْتَى onda Allah Azze ve Celle Allah ölüleri diriltiyor وَيَبْعَسُ الْعِبَادِ مِنْ قُبُورِهِمْ ve kullarını ve kulları kabirlerinden diriltiyor, kaldırıyor. Sümme yuhasibuhum sonra onları hesaba çekiyor. Bu ehli sünneti vel cemaati, ehli sünnet vel cemaat yu'minune iman ediyor bin nefhi fissuri sura üflenmesine iman ediyor. Ve hiye nefhatani ales sahihi iki üfleyiştir. Sahih görüş üzerine sahih görüşe göre iki tane üfleyiş vardır. Sahih görüşe göre iki tane üfleyiştir. Vakile denildi, selasu nefahatin selasu nefahatin üç üfleyiş denildi. El-ula, yani üç üfleyiş vardır. Üfleyiş vardır denildi. Üç üfleyiş vardır denildi. El-ula birincisi nefhatul fez'i. Nefhatul fez'i. Ne demek nefhatul fez'i? Yani insanların ürkme ve korkma üflemesi. Ve saniyetu nefhatus sa'i. Ne demek saika normalde? Ne demek? Başka? Yani böyle bir çarpılma, bir işte böyle şiddetli bir vurulma şeyi. O ki, elleti o ki, yetegayyaru biha el-alemul müşahedu. Müşahit olan alemin değiştiği şeydir. Yani sura üfürülüp de hani artık yıldızların döküldüğü, dağların yerinden oynadığı, denizlerin işte taştığı veyahut da insanların üzerine geldiği o şeydir, o üfleyiştir. Ve yahtelle nizamuhu, onun düzeninin bozulduğu, ve fiyel fena'u ve sa'ku, ve onda fena vardı, yani bu kainat artık fani olacak, gidecek. Ve bir çarpılma vardır. Evet. Ve fiha helaku men kadallahu ihlakihi. İhlakehu. İhlakehu. Allah Teala'nın helak etmeyi dilediği her şeyin helakı vardır. Evet. Ve salisetu üçüncüsü nefhatul ba'si dirilme üfleyişidir. Ve nüşuru ve yine dirilme. Ve kıyami rabbil alemin ve alemin Rabbi için kıyam üfleyişidir. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle meleklerden bir tanesine, yani İsrafil diye ismini hadislerde bildiğimiz meleğe bir sur vermiştir. Bu vermiş olduğu sur ne içindir? Bu sura bir üfleyecektir, kıyamet kopacaktır, her şey ölecektir. Bir daha üfleyecektir, bu defa her şey ne olacaktır? Bu defa her şey dirilecektir. Öyle mi? Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, ben nasıl nimetleneyim? Ben nasıl rahat edeyim? Surun sahibi boynunu bükmüş, elinde sur beklerken, yani Allah'tan her an emir alıp da kıyamet kopacakken, öyle bir belirsizlik varken ben nasıl hani rahat olayım, ben nasıl kendimi nimet içerisinde hissedeyim diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsetmiş olduğu sur, bu sur. Şimdi normalde ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle farklı farklı ayetlerde kıyametten önce ve kıyamet anında sura üfürüleceğinden söz ediyor. Yani وَنُفِخَ فِي السُّورِ mesela يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ, o gün şeye sura üflenecektir diyor mesela Allah Azze ve Celle. Bazı bir ayette diyor ki فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, yerde ve gökte olan her şey ürkmüştür. Bir rivayette de فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, yani yerde ve gökte olan her şey çarpılmıştır, bayılmıştır, düşmüştür şeklinde bir tabir kullanıyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu konuda bir hadis var. Yani uzunca bir hadis var. Bu meseleyi baştan sona anlatan, yaklaşık 3-4 sayfa rivayeti tutan bir hadis var Tabarani'de olan. Ve bu sura üfleme ayetlerinde bazı müfessirlerin nakletmiş olduğu bir hadis var, bir rivayet var. Lakin İbn Kesir de diyor ki bu hadisin senedi zayıf. Yani dayanağı zayıf olan bir adam. Hadiste hem nekaret var metninde, hem de inkıta var senedinde. Kopukluk var. Bir de çok uzun bir rivayet. Lakin parçaları farklı hadislerde sahih olmuş olan bir hadis. Hani belki halk arasında da bilinen hikaye türünde bir kıyamet şeyi var. İşte önce sura üflenecek, işte insanlar, bütün kainat değişecek, herkes ölecek, ondan sonra işte şu olacak, yağmur yağacak işte falan. Allahu alem, o da bu rivayetten alınmış. Yani halkın arasında yaygın olarak anlatılan, böyle hikaye şeklinde anlatılan kıyamet hali de burada bu şekilde alınmış. Bazı alimlere göre iki tane üfleme olacak. Bazı alimlere göre 3 tane üfleme olacak. 2 tane üfleme olacak diyenler ayetlere dayanıp da birinci üflemeyle bütün kainat yerle bir olacak, kainatın nizamı değişecek, herkes ölecek. İkinci üflemeyle hem kıyametle beraber ölenler, hem de ondan önce ölenler komple ayaklanacaklar. Allah Azze ve Celle'ye hesap vermek için mahşer toprağına toplanacaklar diyen. Bir de 3 tane olduğunu söyleyenler var. 3 tane olduğunu söyleyenler de o hadise dayanıyorlar. İşte birinci olduğunda yerde gökte herkes bir ürkecek birinci üflemede. Yani herkes ne oluyor diyecek. Sonra ikinci üfleme olacak. Bu defa kainatın nizamı değişecek. Allah bullak olacak her şey. İşte o yıldızların döküldüğü, gökyüzünün erimiş yağ gibi aşağıya doğru aktığı, o Allah Azze ve Celle'nin dağları dümdüz ettiği o an işte. Sonra tekrar üçüncü bir defa üfleme olacak. Bu defa insanlar ne yapacak? Bu defa insanlar şeye doğru ayaklanacaklar. Burada bilinmesi gereken, yani hem nasla, Kur'an'la hem sünnetle sabit olan sura kıyamet için ve insanların tekrar ayaklanması için sura üfleneceği. Sayısına gelince Allah en doğrusunu bilir. Evet. Ve yu'minûne, iman ediyorlar bil ba'si ve nuşûri, dirilmeye iman ediyorlar. Ve ennallâhe, muhakkak ki Allah yeb'asû, diriltiyor min men fil kuburi, kabirlerde olanları olan kimse onları diriltiyor. Feyakûmun nâsü, insanlar kalkıyor Rabbil âlemîne, âlemin Rabbi için hufâten uraten gurlen, hufâten çıplak ayakla uraten çıplak, gurlen sünnetsiz bir şekilde âlemin Rabbine, âlemin Rabbi Allah için ayağa kalkıyorlar. Yani ne oluyor? كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Yani nasıl ki Allah Azze ve Celle bizi nasıl başlatmışsa aynı şekilde tekrardan ne yapıyoruz? Tekrardan geri dönüyoruz. Nasıl ki annemizin karnından sünnetsiz, çıplak bir şekilde çıktık. Aynı vaziyette Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıplak vaziyette, ayakkabısız ve sünnetsiz bir şekilde herkes ne yapacak? Herkes geçecek. تَدُنُوا مِنْهُمُ الشَّمْسُمْ. Güneş onlardan yakın oluyor mu? Güneş onlara yaklaşır. Yaklaşır. فَيَعْرِقُونَ عَلَى قَدْرِ عَمَالِهِمْ. Herkes amellerinin oranında terler. مِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ. Onlardan bazısı vardır. Ter onun ağzını kapatır. Ağzını şey yapar, perçimler. وَاَوَّلُ مَنْ يُبْعَثُ وَتَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ sallallahu aleyhi ve sellem. İlk toprağın kendinden açılacağı ve ilk diriltilecek olan insan kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Normalde insanlar hepsi surla beraber, kıyametle beraber öldükten sonra, daha sonra ölüler de dirildikten sonra önce bir insanlar bir toplanacaklar. Yani bir hesap vermeden önce herkes bir şeye toplanacak. Herkes bir meydana toplanacaklar. Bu meydanda insanları Allah şeye benzetiyor. كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Yani onlar sanki yayılmış çekirgeler gibidirler. İnsanlar bu durumdayken çıplak olacaklar. Yani herkes çırılçıplak. Hatta Hazreti Ayşe soruyor ya Resulallah diyor. Nasıl yani hani kadınlarla erkekler nasıl bir arada çıplak olacaklar? Peygamber diyor o gün Ayşe herkesin kendini ilgilendiren bir işi vardır. Yani kimse o gün dönüp kimseye bakacak durumda değil. Herkes kendiyle kendinin sonunu düşünecek. İşte o sırada insanlar beklerken güneş insanların şeyine inecek. Güneş insanların kafasına bir karış yaklaşacak hadis-i şerif. Burada zikretmiş oldukları hepsi hadislerden alınan şeyler. Güneş insanların kafasına yakınlaşacak bir karış. İşte o sırada insanlar terleyecek. Neye göre terleyecek? Herkes kötü amellerine göre terleyecek. Yani günahları az olan adam işte buraya kadar terleyecek. Günahları diyelim orta olan adam göbeğine kadar terleyecek. Günahları çok olan adam da şeye kadar terleyecek. Ağzını ter kapatacak. Yani nefes alıp almama arasında bekleyecek ve insanlar bir endişe olacak. Ne olacak acaba? Hani ne olacağız diye. İşte tam o sırada zaten o hesabı verememenin dehşeti, ne olacağını bilmemenin problemi de hani birilerine gidelim de bize aracı olsunlar. Allah azze ve celle bizden bu hali gidersin desinler diye. İşte Adem aleyhisselama gidecekler. O Nuh'a gönderecek. Nuh, İbrahim'e gidecekler. En son Resulullah aleyhissalatu vesselama ne yapacaklar? Gelecekler. Evet. O fi zalikel yevmil azim, bu büyük günde يَخْرُجُ النَّاسُ, insanlar çıkıyor مِنَ الْاَجْدَاسِ, yerlerinden, kabirlerinden كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ, yayılmış çekirge gibi kabirlerinden, ya çekirge sürüsü gibi insanlar kabirlerinden ne yapacaklar? Çıkacaklar. مُسْرَعِينَ, hızlı bir şekilde مُقْتَعِينَ اِلَى الدَّاعِ, o gün bir çağırıcı olacak değil mi? O gün mesela bazı rivayetlerde Allah Azze ve Celle bazı yerlerde kıyamet sahne sahne çünkü. Yani mesela onu da söyleyelim bu münasebetle. Kıyamet günüyle ilgili bazı ayetlerde ve hadislerde zahiren çelişki görülebilir. Yani mesela işte diyelim ne gibi? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ya işte hani biz mesela o gün onların eline ayağına şey vururuz da kilit vururuz da o şey dillerine kilit vururuz da elleri ve ayakları konuşur diyor mesela. Bir ayette diyor hani onlar o gün yalan söyleyecekleri hiçbir şey kalmamıştır diyor. Başka bir ayette diyor ki müşrikler o gün diyecek ki Rabbimiz vallahi biz şirk koşmadık. Şimdi normal zahiren bu iki ayet birbirine çelişik gibi görünüyor. Öyle değil mi? Yani hani ağızlarına şey vuracaktık, konuşamayacaklardı ama adamlar yalan söylüyorlar Allah'ın huzurunda. Kıyamet sahne sahne. Yani her ayet öncesiyle sonrasıyla bakmak lazım. Her ayet bir sahneden söz ediyor. Yani kıyamet öyle hemen oldu bitecek diye bir şey yok. Hemen oldu bugün bir günde. O kadar bütün kainat tarihindeki bütün insanlar bir defa Allah'a hesap verecekler. Tek tek. Yediğinden, içtiğinden, giydiğinden, yaşadığından, konuştuğundan, yaptığından hepsinin gençliğinin, malının, ömrünün hepsine hesabını verecek insanlar. Onun için kıyamet ne? Kıyamet sahne sahne. Hesap sahnesi, defterlerin verilmesinin sahnesi, amellerin tartılması sahnesi, insanların birbirinden ayrılması sahnesi, insanların peygamberlerinin bayrağının altında toplanması sahnesi, hesapsız cennete doğru götürüleceklerin sahnesi, ondan sonra hesapsız cehenneme götürüleceklerin sahnesi, Araf'ta duranların sahnesi, fetret ehli olup da veyahut da deli olup da ayrıyeten kıyamette imtihana çekilecek olanların sahnesi, insanların birbirinden haklarının talep ettiği sahne, yani herkes hak sahiplerinin karşı karşıya, bunlar hep ne? Sahne sahne. Onun için böyle bir zahiri çelişki hadislerde veyahut da ayetlerde gördüğümüz zaman bileceğiz ki bu nedir? Bu sahne sahne. Ki İbn Abbas bu tip ayetleri bu şekilde çözmüştür. Yani aralarını bu şekilde cem etmiş. Hani bu bir sahnedir, bu bir sahnedir diye. Hani mesela bu sahnede yalan söyleyecekler. Akabine Allah azze ve celle ağızlarına kilit vuracak. Bir daha ne yapamayacaklar? Bir daha işte konuşamayacaklar gibi. Organları zaten hakkı ne yapacak? İtiraf edecek gibi. Bunu da bu şekilde ne yapalım? Bu şekilde bilelim. Evet. Ha, o gün bir dâi olacak. İşte bazı rivayetlerde Allah azze ve celle meleğe çağırtılacak. Bazı rivayetlerde Allah direkt o gün seslenecek. Mesela diyecek ki eyne cebabira. Nerede yeryüzünün cebbarları? Hani o insanlara karşı tekebbür edenler, insanlara ezenler, işte bu tağutlar, bu yöneticiler. Hani nerede onlar? Nerede mülk sahipleri? Hani ben mülk sahibiyim, benim elimde mülküm var diyenler nerede bunlar diye mesela şey yapacak. Tabii kimseden ses çıkmayacak, ses yok. Bazısında insanlar hepsi öldürüldüğünden hiç kimse kalmıyor. Ölüm meleği de dahil hepsi öldü. Allah hepsinin ölüm yazdığından dolayı kimse kalmayacak. Bazısında insanlar bazı nidaya insanlar utançlarından cevap veremeyecekler. Sonra Allah azze ve celle mesela bir ayet-i kerime diyor ya işte Allah o gün bağıracak limenil mulk, yani bugün mülk kime aittir diye kimseden cevap yok hadiste. Yani kim cevabı, kim o gün diyecek mülk bendedir diye. Allah azze ve celle bu defa diyecek lillahil vahidil kahhar, cevabı da o verecek yani. Bugün mülk vahid ve kahhar olan Allah azze ve celle'nin elindedir diye. Muhtaine de insanın gözünü bir yere dikip, kafasını kaldırıp, kafayı kaldırıp, gözü bir yere dikip oraya doğru gitmek. Yani adamlar kafalarını kaldırıp o çağrana doğru bakıp o tarafa doğru ne yapacaklar? Gidecekler. Muhtaine muqni'i ru'usihim la yertaddu ileyhim tarfuhum ve ef'idetuhum hava. Yani öyle bir halde Allah azze ve celle diyor ve la tahsabanna Allaha gafilan amma ya'malu'z zalimun اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Sakın ha! Allah azze ve celle'nin zalimlerin yaptığından gafil olduğunu zannetme. Onları o gün gözlerin dikileceği güne ertelemiştir Allah azze ve celle. Öyle bir gündür ki onlar gözlerini dikecekler onları çağıracak olana. O şekilde ona doğru gidecekler ve gözleri kendilerine de dönmeyecek. Yani o şaşkınlıktan, o ürpertiden, o ürkeklikten hani sadece bakacaklar, şey yok. Yani böyle hani bir başka sağa sola bakayım, bir kendime bakayım. Böyle bir şey yok. O günü Allah azze ve celle onları ne yapmıştır? Ertelemiştir. Yani bu lafız ayetten alınmış bir lafız. Evet. وَقَدْ خَفَتَتْ كُلُّ حَرَكَتٍ وَقَدْ خَفَتَتْ. Her hareket sönmüştür. Her hareket durgunlaşmıştır. وَخَيَّمَ الصَّمْتُ الرَّهِيبِ وَخَيَّمَ الصَّمْتُ الرَّهِيبُ. Çok ürkütücü bir sessizlik insanların üzerine çökmüştür. Yani çok ürkütücü bir ses. Hani böyle hiç şey yok. Herkes sessiz bir vaziyette bekliyor. Bazı sahnelerde insanlar fısıldaşacaklar ama. Yani bazıları böyle kendi aralarında hani ne olacak halimiz diye böyle bir fısıldaşma olacak. Ama genel itibariyle ürkütücü bir sessizlik insanların üzerine çökmüştür. Haysu şöyle ki tunşiru suhuful amali. Amel defterleri ne yapacaktır? Neşredilecektir, yayınlanacaktır. Feyukşefu el mehbu'u. Yani saklanmış olan ne yapacaktır? Açığa çıkarılacaktır, keşfedilecektir. وَيُزْهَرُ الْمَسْتُورُ. Üzeri setredilen, üzeri örtülen açığa çıkarılacaktır. وَيُفْتَدَحُ الْمَكْنُونُ فِي السُّدُورِ. Gönüllerde, kalplerde gizli olanlar ne olacaktır? Açığa çıkarılacaktır. Tabi ne? İnsanı zem edici bir şekilde, iftidah edici bir şekilde açığa çıkaracaktır. وَيُكَلِّمُ اللّٰهُ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah kullarıyla konuşacaktır. Leyse beynehu ve beynehum tercüman. Onunla Allah arasında bir tercüman olmayacaktır. Yani direkt Allah kendi kullarıyla muhatap olacaktır. Ve yud'a nasu bi esmaihim ve esma'i abaihim. İnsanlar babalarının ve kendi isimleriyle çağırır. Yani mesela ne? Ey Mehmet oğlu Abdullah. Gel bakalım diyecek Allah Azze ve Celle. Gelecek. Allah Azze ve Celle aracı olmadan bizzat kendisi niye bunu yaptın? Niye bunu dedin? Niye bunu konuştun diye herkesi tek tek ne yapacaktır? Herkesi tek tek hesaba çekecektir. Evet. Allah bizi korusun. وَيُؤْمِنُونَ بِالْمِيزَانِ ve mizana iman ediyorlar. اَلَّذِي o ki lehu onun için kefetani iki kefe vardır. تُوزُنَ بِهِ اَعْمَالُ الْعِبَادِ kulların amellerinin kendiyle tartılacağı iki tane kefesi olan mizana iman ederler. Öyle değil mi? Ayet-i kerimelerde mizan var mı? Var. Mesela örnek kim söyleyecek? O ayrı. Kim söyleyecek? وَوُضِعَ mizan. Yok mu? وَوُضِعَ mizan. O gün mizan kurulacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Peki ne yapılacaktır bu mizanla? Mizan niye kurulacaktır? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا kim zerre-i miskal hayır yapmışsa onu görecek. Nasıl görecek? Tartılacak, adam onu görecek. Kim zerre-i miskal şer yapmışsa onu ne yapacak? Görecek. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ Araf suresinde ne diyordu Allah Azze ve Celle? وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O gün mizana ağır gelecek olanlar kurtuluşa ereceklerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Onlar ki nefislerini husrana uğratanlar olacaktır. Yani mizan kurulacaktır. Mizanın iki kefesi olacaktır. Bir kefesine insanların salih amelleri, bir kefesine insanların talih amelleri konulacaktır ve bunlar tartılacaktır. Hangisi ağır gelirse, salih amelleri ağır gelenler felaha erecek olanlar, kötü amelleri ağır gelenler husrana uğrayacak olanlar, ikisi eşit gelenler de artık Allah Azze ve Celle'nin rahmetine kalmış olup da işte kimisi peygamberin şefaatiyle, kimisi Allah'ın affetmesiyle, kimisi Araf'ta kalıp da Allah'tan dilemesiyle kurtulacak olanlardır. Evet. وَيُؤْمِنُونَ iman ediyorlar بِمَا يَكُونُ مِنْ نَشْرِ الدَّوَاوِينَ Devavin ne demek? Divanlar. Tamam, divanlar. Divan. Yani divan nedir? İçerisine yazılar yazılan bir şeylerin toplandığı kitaptır. O gün divanlar yayılacak. Yani insanların mesela amel divanları, ne yapmışlar, ne etmişler, bütün hepsi yayılacak. وَيَّ سَحَائِفُ الْعَمَالِ Divan nedir? Amel sahifeleridir. فَآخِذُنْ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Sağından alanlar vardır. وَآخِذُنْ كِتَابَهُ بِشِمَالِ Soluyla kitabını alanlar vardır. اَوْ مِنْ وَرَاءِ زَهْرِهِ Veya soluyla arka taraftan, en kötü olanlar, yani arkasından alanlar vardır. Amel defterleri dağıtıldığı zaman salih olan insanlar sağla alacaklar amel defterlerini. Kötüler soldan, daha kötüler, kötünün kötüsü olanlar da soldan ve arkadan alacaklar şeylerini, yani amel defterlerini. İnsanlar zaten orada daha amel defterleri açılmadan alış şeklinden içinde ne olduğunu anlayacaklar. Yani hani demek ki bunda ne var? Bunda bir kötülük var diye. Evet. وَالصِّرَاتُ مَنْسُوبٌ عَلَى مِتْنِ جَهَنَّمِ Sırat cehennemin sırtına kurulmuştur. Cehennemin sırtına kurulmuştur. يَتَجَاوَزَهُ الْأَبْرَارُ وَيَزَلُّ عَنْهُ الْفُجَّارُ Faciller de ondan kayacaktır. Bazı rivayetlerde Peygamberimiz sıratı kıldan ince, şeyden kılıçtan da keskin olduğunu söylüyor. Ve insanlar yine amelleri oranında oradan geçecek diyor Peygamberimiz. Oradan bir şimşek hızıyla geçen, bir deveye binmiş gibi geçen, emekleyerek, yürüyerek geçen, koşarak geçen, emekleyerek geçen ve geçemeyenler. Yani takılıp kalanlar, tam sona ulaştığı zaman düşenler bu şekilde. Bu nedir? İnsanlar artık amel defterleri tartıldıktan sonra, her şey bittikten sonra cennete ve cehenneme doğru giderken cehennemin sırtında şey var. Cehennemin sırtında kurulmuş olan ne var? Bir sırat köprüsü dediğimiz köprü var. Müslümanlar işte onun üzerinden geçip cennete gidecekler. Kafirler oradan geçemeyip de ne yapacaklar? Veyahut da Müslüman olup da günah sahibi olanlar ama Allah'ın affetmediği yani belli bir süre yanmalarını istediği insanlar Allah bizi korusun oradan şey yapacaklar aşağıya işte düşecekler ve o şekilde yanacaklar şeyde sıratın üzerinde. Bazı alimler bunu şeye de yorumlamışlar. Şimdi belki şöyle bir şey gelir aklımıza. Hani Müslümanlar niye cehennemin üzerinde? Yani cennete girecek olan bir adam niye cehennemin üzerinden yürüsün ki? Ve sıratın üzerinden gelsin ki diye. Meryem suresinde bir ayet var ya, tefsiri çok müşkil olan bir ayet. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Sizden hiç kimse yoktur ki mutlaka o ateşe girecektir. Diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Yani herkes o ateşe girecektir diye. Bazı alimler işte müminlerin de ateşe girmesini o sıratın üzerindeki o vurut yani ateşin üzerinden geçmek olarak tefsir etmişler. Yani bir tefsiri de bu şekilde yapmışlar. Evet. وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ Cennet ve ateş ve cennet yaratılmıştır. وَمَوْجُودَتَانِ الْاَنْ Şu anda mevcuttur. Evet. لَا تَفْنَيَانِ اَبَدًا وَلَا تَبِيدَانِ Fani olmayacaklar. Hı. Ve ebedi eskimeyecekler de fani de olmayacaklardır. Vel cennetu cennet darul mu'minine müminlerin darıdır, müminlerin yeridir. El muvahhidine muttakine takvalı muvahhid müminlerin yeridir. Vel naru darul muznibine günahkarların yurdudur. Vel kafirine minel müşrikine müşriklerden kafirlerden kafirlerin yurdudur, yeridir. وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُنَافِقِينَ Yahudi, Hristiyan ve münafıkların وَلِلْمُلْحِدِينَ Mulhid, inkarcı demek değil mi? İnkarcı demek. İlhad eden. İlhad normalde ne demek? Kelime manası sapma demek. İlhadın normalde kelime manası sapma demek. Evet. وَالْوَثْنِينَ وَالْوَثَنِيِّينَ Putperestler. Yani putperestlerin yurdudur. Yurdudur. Normalde ehli sünnetin itikadına göre cennet de cehennem de nedirler? Yaratılmışlardır ve mevcutturlar. Yani şu anda cennet de cehennem de yaratılmışlardır ve nedirler? Ve mevcutturlar ehli sünnete göre. Bunun delilleri nedir? Mesela cennetin şu anda şeyin mevcut olduğunun delillerini kim söyleyecek bize? Başka? Miraç başka? Evet, başka. Güzel. Üç tane oldu. Şu ameli yaparsanız cennette şu köşkü alırsınız. Şu ameli yaparsanız işte cennette size bir tane şey ekilir mesela diye. Vallahi ben cennette işte Ömer'in şeyini gördüm mesela gibi. Peygamberimizin cenneti görüp cennetten haber vermesi hadisleri aynı zamanda nedir? Cennetin şu anda yaratıldığının ve cennetin şu anda var olduğunu bize gösterir. Peki cennetin ve cehennemin ebedi olacağı? Ebedi olarak orada kalacaklar. Ebedi olarak orada kalacaklardır. Veyahut da mesela halidine fiha ebede. Hem cennetlikler için hem cehennemlikler için geçen bütün ayetler buna ne yapılır? Buna hamledilir. Veyahut da mesela Allah Azze ve Celle'nin müşrikler için ve ma hum minha bimukhracin. Onlar oradan çıkarılacak değillerdir. Yani hani oradan çıkma gibi bir şey onlar için ne değildir? Söz konusu değildir. Çıkma gibi bir şey söz konusu değilse demek ki orası da nedir? Orası da demek ki şeydir, kalacaktır. Lakin bu konuda bir ayet kelime var. Hud suresinde öyle değil mi? Hud suresinde Allahu alem bir ayet kelime var. Allah azze ve celle ayet kelimede diyor ki وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ Onlardan şakî olanlar vardır ve onlardan sa'id olanlar vardır. Yani mutlu olanlar vardır, mutsuz olanlar vardır diyor Allah Azze ve Celle. Mutlu olanları anlatırken Allah Azze ve Celle diyor ki وَأَمَّا الَّذ۪ينَ O şey olanlar, o şakî olanlar o cehennemde kalacaklardır. Yer ve gök devam ettiği müddetçe o cehennemde kalacaklardır. اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ Rabbinin dilemesi müstesna. Rabbinin dilemesi müstesna. İnne rabbeke faalun lima yurid. Senin Rabbin dilediğini ne yapar? Senin Rabbin dilediğini yapar. Ve emmel lezine şuku fe finnari halidine fiha ma damati semavatu vel ardu illa ma şa'a rabbuke inne rabbeke faalun lima yurid. Ve emmel lezine su'idu fe fil cenneti halidine fiha ma damati semavatu vel ardu ataen gayra mecud. Öyle mi? Ata'en gayra mecud. O şakî olanlar cehennemde kalacaklardır. Ve cehennemlerde yer ve gök devam ettiği müddetçe cehennemde kalacaklardır. İlla ma şa'e rabbuke. Rabbinin dilemesi müstesna, senin Rabbin dilediğini yapar. Mutlu olanlar ise cennette yer ve gök devam ettiği müddetçe kalacaklardır. Ve onlara kesik olmayan bir nimet vardır. Bu ayet-i kerimeye dayanarak bazı alimler, seleften de bazılarına görüş nispet ederek demişler ki cennet ebedidir. Lakin cehennem ebedi değildir. Yani günlerden bir gün gelecek, cehennem ne olacaktır? Cehennem ortadan kalkacaktır demişler. Yani cehennem azabı ortadan kalkacaktır demişler. Niye? Çünkü demişler Allah cennetlikleri anlatırken bu ayet-i kerimede onlara sonu kesik olmayan nimetleri vaat etmiştir. Cehennemlikler için ise onlar yer ve gök devam ettiği müddetçe orada kalacaklardır. Rabbinin dilemesi müstesna demiştir. Demek ki Allah ne yapacaktır? Dileyecektir ve onlar şeyden çıkarılacaktır. Estağfurullah. Allah dileyecektir ve cehennem ne olacaktır? Ve cehennem fani olacaktır demişlerdir. Bu görüşü maalesef savunanların arasında Şeyhülislam İbn Teymiyye de var. Yani bu görüşü savunan. Seleften bazılarına, sahabeden bazılarına bu görüş nispet edilse de hadis alimleri bu sahabeye nispet edilen senetlerin zayıf olduğunu, bundan dolayı kabul edilmeyeceğini söylemişler. Peki bu problem niye çıkmış ortaya? Burada tabii ki bu görüşe iltifat edilmez. Yani kaili ve söyleyeni kim olursa olsun bizim için önemli olan nedir? Bizim için önemli olan delildir. Biz ateşe baktığımız zaman Allah Azze ve Celle ateşin ebedi olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Ateşliklerin ebedi ateşte kalacağını, Kur'an-ı Kerim'de cehennemde kalacağını beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle onların oradan çıkarılmayacağını Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde beyan etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu açık bir şekilde ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Burada ne var? İlla ma şa'e rabbuke. Rabbinin dilemesi müstesna diyor. Normalde Kur'an-ı Kerim ayetleri muhkemdirler ve nedirler? Müteşabihtirler. Öyle mi? Muhkem ne demektir? Müteşabih ne demektir? Birçok tefsir yapılmakla beraber, yani asıl olarak bu anlamdaki, yani şu an benim kullandığım mana nedir? Müteşabih, birden fazla manaya gelen ve ihtimalli olan ayet demektir. Muhkem ayet nedir? Muhkem ayet ise tek başına anlam ifade eden, çok açık ve net olan ayet demektir. Normalde Müslümanın üzerine düşen konuları tahrir ederken mühkem olan ayetlere başvurup, yani kitabın anası konumunda olan ayetlere başvurup müteşabih ayetleri de muhkem ayetlerin ışığında anlamaktır. Öyle mi? Birden fazla manaya gelebilecek, ihtimalli olacak olan ayetleri tek manaya gelen ayetlerin altına sokup onun ışığında ne yapmaktır? Onun ışığında anlamaktır. Aksi halde ne olur? Aksi halde insan hem sapar hem de ne yapar? Hem de saptırabilir. Muhkem olan ayetler ne diyor? Bu saydığımız hükümleri söylüyor. Ateş de ebedidir. Cehennem de ebedidir. Cehennemlikliler de orada, yani kafir olup da cehennemde kalacak olanlar da, onlar da orada ebedidir diyor. Bunlar birden fazla manaya gelir mi? Gelmez. Çok açık ve net değil mi? Tek kelimeyle. Rabbinin dilemesi müstesna. Bu birden fazla manaya gelir. Çünkü bir defa biz Rabbin neyi dilediğini bilmiyoruz. Yani Rabbim cehennemin de fani, cehennemin de bir gün bitmesini dilemiş olabilir. Rabbim cehennemi değil de cehennemin içindeki azap türlerinden birinin de bir gün bitmesini dilemiş olabilir. Cehennem normalde nedir? Cehennem biz dediğimiz zaman cehennem sadece ateşten mi ibarettir? Hayır. Ateş cehennem azaplarından bir azaptır sadece. Ateş cehennem azaplarından nedir? Cehennem azaplarından bir azaptır sadece. Ne var başka? Zemherir var. Soğuk var. Yani ateşin aynı gibi insanların eziyet göreceği soğuk var. Yiyecek azap çeşitleri var. Mesela zakkum var, irim var. Öyle değil mi? Kaynar su var mesela şeyde, cehennemde. Ateşten ayakkabılar var. Mesela ayrı Ebu Talib'e verilmiş olan bir şey. Ebu Talib'e verilmiş olan azap. Hayvanlarla yapılan azap çeşitleri var. Mesela yılanlarla, çıyanlarla, işte vesaire parçalayıcı hayvanlarla yapılan azap türleri var. Yani burada Rabbimin neyi dilediği malum değil. Öyle değil mi? Bir kapalılık var. O zaman bizim bunu neye götürmemiz lazım? Bunu müteşabih olarak kabul edip, bunu muhkem olan naslara götürüp tevdi etmemiz lazım. Ve o şekilde anlamamız lazım. O zaman ne diyeceğiz? Ateş de, cehennem de vardır ve kalacaktır. açı muhkem olan ayetler bunu gösterir. Bu konuda, bu söylemiş olduğumuz ayete dayanıp fikir beyan edenlerin fikri de ne değildir? Tutarlı bir görüş değildir. Evet. Ve yu'minûne iman ediyorlar bi enne ümmete Muhammedin ve muhakkak ki ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ulen umemi muhasebeten bakayım. Ulel umemi, tamam. Ulel umemi muhasebeten yevmel kıyameti, kıyamet günü hesaba çekilecek birinci ümmettir. İlk tamam. Ümmettir. Burada duralım. Bu ümmetin meselesine girdi artık, şefaat, havuz vesaire. Burada duralım. Sorusu olan var mı? Soru sormak isteyen kardeş. Buyur. Şartta o zaman bir münadi bağıracak. Kim Allah'tan ecrini beklediyse Allah'tan yesin alsın. Tamam. Kim başkasından istiyorsa ondan yesin alsın. Tamam. Böyle bir münadi bağıracak. Tamam, var. Hadisi mi soruyorsun yani, var mı diye mi soruyorsun? Ha, bu var. Bu sahihte sabit olan bir hadis. Yani o gün Allah Azze ve Celle nida edecek. Kim benim için amel yaptıysa ecrini benden, kim de amelinde bana şirk koştuysa ben ondan da onun amelinden de müstağniyim. Yani ihtiyacım yoktur diyecek Allah Azze ve Celle. Bazı rivayetlerde gitsin kimin için amel yapmışsa ecrini ondan alsın diyecek. Bu sahih. Bu mesela işte sırat, mizan ve başka başka şeyler kıyametle ilgili. Bunların bir sıralaması var mı? Bazı alimler sıralamaya gitmişler ama Allahu alem. Yani hani bin nas sırası budur dememiş. Hani kendileri nasları bir araya getirip sıralamaya gitmişler ama bu içtihadi bir şey yani. Nasla sabit olan bir şey değil. Sıralama, bunlar nasla sabit, sıralaması içtihada bağlı olan bir şey. İşte mesela art var ya, art dediğimiz şey yani arz, amellerin arz edilmesi meselesi var. O mu önce, mizan mı önce, işte o mu sonra, mizan mı sonra, işte amel defterleri mi önce yayılacak, mizan mı önce kurulacak falan, bunlar hep tartışılmış şeyler yani. Evet, başka? Yok. Bu ahiru daha var mı? Herkes hesaba çekilecek mi? Herkes hesaba çekilecek normalde. Ama nedir? Bazı insanlar da var ki onlar hesapsız bir şekilde cennete gidecekler. Onlar da kimdir? Kimdir onlar? Kim bize söyleyecek? Hı? Başka? O sabredenler ecirlerini hesapsız bir şekilde alacaklar. Hesaba çekilmeyecekler demiyor. Hesapsız bir şekilde alacaklar. Başka? Bu ümmetten 70 bin tane insan, o kaşenin meselesi var ya, cennete sorgusuz ve sualsiz gidecekler. Kimdir onlar ya Resulallah? Rukiye talep etmeyenler, ateş ile tedavi olmayanlar, tiyara yapmayanlar, hiçbir şeyde uğursuzluk aramayanlar ve Allah Azze ve Celle hakkıyla tevekkül edenler. Bunlar cennete ne yapacaklardır? Hesapsız bir şekilde cennete gideceklerdir. Ukkaşa kalkmış demiş ya Resulallah dua et, ben de onlardan olayım. O da demiş sen de onlardasın. Bir sahabe daha kalkmış demiş ya Resulallah dua et, ben de onlardan olayım. O da demiş Ukkaşa seni geçti. Değil mi? Normalde bazı vasıflara sahip olan insanlar hiç hesaba çekilmeden ne yapacaklardır? Cennete gideceklerdir. Ama normalde insanların çoğu hesap şeyini verecekler. Yani bu vasıflara sahip olmayanlar hesap verecekler. Tamam? Başka? Şehitler mesela kul hakkı dışında, kul hakkı yoksa üstlerinde, o zaman hesapsız bir şekilde cennete gidiyorlar. Ama kul hakkı, borç vesaire varsa onun hesabını verecekler. Kafirler Allah azizliğini görecek mi? Görecek. Herkes Allah'ı görecek. Evet. O gün için mi söylüyorsun? Hesap gününde. Tabi kafirler Allah Azze ve Celle'ye hesap verecekler ama hani müminlerin gördüğü ve nimetlendiği şekilde Allah'ı görmeyecekler. Yani ya mesela hani görmeyecekler veyahut da hani Allah Azze ve Celle'ye hesap verecekler tercümansız bir şekilde. Ama müminlerin o nimet gibi, mesela müminler cennete gidecek, Allah'ı gördüğünde bununla nimetlenecek. Yani daha başka bir şey istemiyorum diyecek mesela. Allah'ı görmek müminler için en büyük nimet olacak. Ama kafirlerinki böyle olmayacak tabi. Yani nasıl ki mesela melekler, aynı Azrail şey, Azrail demeyelim de, ölüm meleği, aynı ölüm meleği mesela mümine geldiği zaman en güzel surette görüyor, kafire geldiği zaman en fezi, en kötü şeyde, en kötü surette görmüş oluyor. Onlar da Allah'a aracısız hesap verecekler ama Allah'a ölen nimet görmesiyle görmeyecekler. Çünkü Allah'ı görmek bir nimet yani. Tamam? Başka? Tamam. Vahirü davana elhamdülillahi rabbil alamin.